złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 22 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tym tygodniu przedstawiciele rządu pojadą na Śląsk, zapowiada rzecznik rządu. Sąd w Mińsku odmówił uchylenia aresztu białoruskiej opozycjonistce Marii Kalesnikawej. Aleksiej Nawalny i jego współpracownicy krytykują rosyjskie organy ścigania. Jeszcze w tym tygodniu ze strajkującymi górnikami spotkają się przedstawiciele rządu. Na Śląsk pojadą szef gabinetu politycznego premiera, minister Krzysztof Kubów oraz odpowiedzialny za górnictwo, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak podkreślił w Polsat News rzecznik rządu Piotr Miller, ostateczną decyzję o przyszłości kopalń podejmie premier Mateusz Morawiecki. Chodzi przede wszystkim o to, aby jeżeli będą restrukturyzowane kopalnie, to żeby z biegiem lat, to mówimy o procesie kilkudziesięcioletnim, jednocześnie gwarantować nowe inwestycje na Śląsku, nowe technologie, które będą gwarantowały atrakcyjne miejsca pracy na Śląsku. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapewnił, że porozumienie jest możliwe, jednak najpierw jego kształt muszą wypracować eksperci. Podczas debaty wysokiego szczebla z okazji 75-lecia ONZ prezydent Andrzej Duda podkreślił konieczność przestrzegania prawa w relacjach międzynarodowych. W odtworzonym podczas sesji wystąpieniu prezydent zadeklarował gotowość Polski do wzięcia na siebie współodpowiedzialności za pokój na świecie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przez 75 lat uczestnictwa w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych Polska walczyła o świat bez dominacji jednych państw nad drugimi. We wszystkich naszych aktywnościach na forum ONZ kierujemy się zasadą, że tylko stosunki międzynarodowe oparte o pryncypia i normy prawa międzynarodowego mogą przynieść światu pokój. Andrzej Duda przypomniał podejmowane przez Polskę działania polityczne na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych. Przypomniał słowa papieża Jana Pawła II o konieczności obrony każdego narodu i kultury przed niesprawiedliwą agresją i przemocą. Polska kontynuuje tę misję ochrony pokoju poprzez prawo. Prezydent Duda dodał, że współpraca i wspólnota wolnych narodów i równych państw, a nie konfrontacja, imperializm i koncert mocarstw są nadzieją dla świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd miejski w Mińsku odmówił uchylenia aresztu białoruskiej opozycjonistce Marii Kalesnikawej. Członkini Prezydium Rady Koordynacyjnej blisko współpracowała w trakcie kampanii wyborczej z opozycyjną kandydatką na prezydenta Swiatłaną Cichanouską. Maria Kalesnikowa została zatrzymana po tym, jak 8 września nie dała się wywieźć białoruskim służbom na Ukrainę. Na granicy porwała białoruski paszport. W areszcie pozostanie również współpracujący z Radą Koordynacyjną prawnik Ilja Salej, któremu sąd także odmówił uchylenia aresztu. By wesprzeć zatrzymanych, do sądu przyszli akredytowani w Mińsku dyplomaci z krajów Unii Europejskiej. Mieli oni przypięte do ubrań znaczki z napisem „Wolność więźniom politycznym”. Za nowego więźnia politycznego na Białorusi została uznana Marfa Rabkowa, koordynatorka wolontariatu prowadzonego przez zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Marfa Rabkowa została zatrzymana 17 września pod zarzutem szkolenia ludzi do udziału w masowych zamieszkach. Białoruscy obrońcy praw człowieka wezwali władze do jej natychmiastowego uwolnienia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Rosji upłynął 30-dniowy termin na wszczęcie postępowania karnego w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Rosyjskie MSW poinformowało, że prowadzi czynności sprawdzające. Lider rosyjskiej opozycji i jego współpracownicy oświadczyli, że są to jedynie działania mające na celu zatarcie śladów przestępstwa. Jak podkreślił współpracownik opozycjonisty, dyrektor Fundacji Walki z Korupcją Iwan Żdanow, w związku z upłynięciem terminu 30 dni powinna zostać wydana decyzja o wszczęciu postępowania lub odmowie wszczęcia. Żdanow dodał, że w związku z tym, iż taka decyzja nie została podjęta, współpracownicy Aleksieja Nawalnego nie będą stawiać się na przesłuchania. O prowadzeniu przesłuchań w związku z wydarzeniami wokół lidera opozycji poinformowało MSW Rosji. Aleksiej Nawalny napisał na swoim blogu, że organy ścigania wykorzystują czas, aby ukryć jego ubrania, które są ważnym dowodem w sprawie. W ocenie polityka na ubraniach mogą być ślady substancji, którą próbowano go otruć. Rosyjski publicysta niezależny Michał Fiszman w rozmowie z Radiem Echo Moskwy wyraził opinię, że sprawa Nawalnego nie ruszy z miejsca, dopóki nie zechce tego Władimir Putin. Już wcześniej współpracująca z Aleksiejem Nawalnym opozycyjna polityk Lubow Sobol oświadczyła w Radiu Swoboda, że sygnał do zamachu na Nawalnego dał prezydent Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w dzień słonecznie i bezchmurnie, tylko rano mogą utrzymywać się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od 23 do 26 stopni, cieplej miejscami na południu około 27, a chłodniej lokalnie nad morzem około 22. Trójka. Program trzeci. A teraz szybkie spojrzenie na zegar. 5 minut po północy. One fundamental question. Why has it all got to be so terribly love, terribly love, terribly love, terribly love? We'll be right back. Żeby skuteczniej przenieść się w czasie, Nick Mason na tych koncertach, którego fragment jednego z nich słuchamy, na pierwsze dwa utwory zakładał wąsy, takie wąsy zachodzące na brodę. Dokładnie takie, jakich występował wtedy, w latach 60. Nick Mason's Sourceful of Secrets to wydarzenie, to pomysł na trasę koncertową, no i też pomysł na płytę. No i mamy dokumentację tej serii wydarzeń, które miały miejsce chyba na całym świecie, bo Nick przejechał wzdłuż i wszerz, przynajmniej Europę, ale myślę, że Stany Zjednoczone również zahaczył, no bo ta muzyka była tam ważna bardzo. Razem ze swoimi przyjaciółmi, razem ze swoją rodziną, no i dziś możemy sobie wspólnie posłuchać tych nagrań, tych utworów sprzed wielu, wielu lat, które postanowili zagrać znów z dużym poczuciem humoru. A ono bardzo ważne na tych koncertach było. No dobrze, taki przydługi wstęp, ale myślę, że to ostatni długi wykon mój w dzisiejszym naszym spotkaniu, bo jak zawsze, płyt mnóstwo i chciałbym, żeby Państwo usłyszeli jak najwięcej z tego, co udało mi się w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach, ale tygodniach też przesłuchać. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Lecimy. Conclusions. jeden z dwóch udostępnionych przez Maynarda nagrań, które ukażą się w pełnej wersji. Jeden z dwóch utworów, a będzie ich w sumie sporo, bo 12, będzie ponad godzina nowych nagrań Pussyfera tym razem. Dobrze jest usłyszeć Maynarda znowu. Tutaj słychać, że nie będzie sam na tej płycie i płyta będzie różna, bo te dwa nagrania różnią się trochę. Ja wybrałem dzisiaj tylko jedno, ale myślę, że Państwo sobie spokojnie nadrobią. Do premiery jeszcze dużo czasu. 30 października nowy album Pussyfera. A ten głos Państwo rozpoznają? Robert Plant postanowił odświeżyć trochę naszą półkę z nagraniami Led Zeppelin i jego i podzielić się trochę remasterami, trochę takimi odgrzebanymi nagraniami. W każdym razie jesień nam się pięknie zapowiada. 2 października Digging Deep. Nowy album, nowy stary album Roberta Planta, ale wypełniony po brzegi muzyką 2 godziny 20 kilka minut. Z nagraniami solowymi Roberta Planta i kilka takich, które zapamiętaliśmy bardzo dobrze, znajdą się na tej płycie. Dzisiaj powiedziałem, że będzie mniej słów, to mam taki fragment, gdzie rzeczywiście tych słów jest mniej. I on się teraz zaczyna. We've only got one shot, now Napoleon. No, it's not too late. Brytyjski zespół Burst Then postanowił chyba najpierw nagrać płytę, a dopiero potem zaprosić wokalistę, żeby jeszcze dodał coś od siebie, bo ona właśnie taka, przetykana tylko piosenkami, a w większości instrumentalna, przetykana fragmentami. Fragments to tytuł zresztą tejże płyty, która przed sekundą się ukazała. A przecież można w 100% nagrać instrumentalną, taką organiczną, taką akustyczną, taką nierokową płytę i włożyć tam mnóstwo emocji. Że w ogóle mi tutaj wokalu nie brakuje i emocji na tym albumie też nie brakuje. Monochrome to Color to tytuł albumu, a Ed Harcourt jest za niego odpowiedzialny, jest twórcą od początku do końca. Ed Harcourt, którego kojarzyć mogą Państwo jako twórcę muzyki dla innych, ale też muzyka zespołu The Libertines albo dla mnie najważniejsza muzyka współpracującego na stałe z Marianne Faithfull. Ed Harcourt. Nowy album Monochrome to Color. Pełen takich właśnie kolorów, jak słyszeliśmy przed chwilą. A jeżeli chodzi o jaśniejsze barwy, to zaraz obok amerykański zespół March to May. March to May to nazwa tego zespołu przy mikrofonie Elizabeth Wesze, grająca również na harfie. No i muzyka, która jest znowu raczej muzyką akustyczną niż muzyką rockową. I mnóstwo tu barw, i mnóstwo tu różnych instrumentów. No i jasny dosyć głos Elizabeth, wyróżniający się na tle tegoż instrumentarium. A jeżeli chodzi o smutny głos z kolei, to dzisiaj 22 września. Przecież lecimy. So here we are alone. Our children have grown up and moved away, living their own lives, they say. It seems very strange to me. I don't understand their ways. Our children amaze me all the time, and I often wonder why they make me feel so sad. And suddenly, oh, now we're left with an empty home. From our nest all the birds have flown for foreign skies. We're discarded of no further use, for we gave our kids all our youth and all our lives. We really tried. Now there's only my wife and me. We used to have a family, now that's gone, and only memories linger on. It all seems so very wrong to me. To our sorrows they were quite deaf, and as soon as they could, they left us to our tears. We always tried to teach what was good. Yes, we gave our kids all we could for all the years. Time has gone so fast, and so have my dreams. I simply don't know what it all means. This pointless passage through the night, this autumn time, this walk upon the water. Czy jest drugi tak bardzo jesienny człowiek, tak bardzo jesienny wokalista, twórca? Pewnie nie. Kwiecień 1977 roku, album Over, niezapomniany. Autumn. A jeżeli chcielibyśmy posłuchać jeszcze bardziej jesiennej płyty, to chyba należałoby w stronę klasyki uderzyć. Album The Halloween, rok 2007 i amerykański zespół Autumn Tears i Dies Irae. Niesamowite. Jedno z takie nieporównywalne zupełnie z niczym nagranie. No, może Devil Doll, ale to trochę inna półka. A jeżeli chodzi o te niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju nagrania, to wracam do koncertu Nicka Masona. By little, the night turns around. Counting the leaves which tremble at dawn. Lotuses lean on each other in yearning. Under the eaves, the swallow resting. Darkness, waking the grapevine. One inch of love is one inch of shadow. Love is the shadow that ripens the wine.